Ένα ερώτημα το οποίο συνυποβάλλεται μαζί με αυτό το προηγούμενο, αν και φαίνεται που δεν είναι το ίδιο, αλλά έχει όμως έμεση και ουσιαστική σχέση, λέει κάτι που απορώ δηλαδή πως λαμβάνει και το ερώτημα ο Άγιος Αναστάσιος ο Συναίτης. Δεν απορώ τώρα γιατί ξέρω που το ρωτούν για να απαντήσουν. Του λένε με ποιον τρόπο θα καταλάβουμε ότι εάν δύο ή τρεις από εσάς συμφωνήσουν για κάθε αίτημα που θα ζητήσουν, θα τους δοθεί. Ο Χριστός δεν το είπε. Λέει αν είστε δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το όνομα Τίου, ο Χριστός το είπε αυτό. Και λέει με ποιον τρόπο θα το κατονίσουν αυτό, πώς θα καταλάβουν που θα τους δοθεί αυτό που θα ζητήσουν. Προσέξτε το πανέμορφο των απαντήσεων. Στο θέμα των αιτήσεων μας προς το Θεό, δεν είναι το πόσο βλέπουμε τι μας δίδεται, είναι με ποιο τρόπο ζητάμε. Δηλαδή με ποιο τρόπο μιλάμε στον Πατέρα μας. Γιατί το πώς θα απαντήσει ο Θεός στο αίτημά μας είναι μια δική του ελευθερία και εκείνος θα απαντήσει αγαπητικά όπως ξέρει που είναι το καλύτερό μας. Αλλά το θέμα δεν είναι αν θα πάρουμε όπως νομίζουμε την απάντηση ή όχι. Η απάντηση θα δοθεί πάντοτε. Ακόμη και όταν δεν απαντάει ο Θεός, έτσι μας φαίνεται, ο Θεός απαντάει. Εμείς δεν έχουμε την ευρύτητα της σκέψης να συλλάβουμε πως ο Θεός και όταν δεν απαντάει, απαντάει. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να κατονίσουμε αν μας απάντησε ο Θεός. Σίγουρα μας απαντάει. Και μια άλλου είδους απάντηση. Το θέμα είναι γιατί εμείς στα αιτήματά μας να κινούμαστε και συλλογικά, δύο ή τρεις συνηγμένοι. Αυτό δεν αναιρεί και δεν καταργεί τη δυνατότητα των αιτημάτων μας. Αλλά πριν να απαντήσω εδώ ακριβώς με τα λόγια του Αναστασίου του Συναίτου, να θυμηθώ αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει κάτι που καμιά φορά σκανδαλίζει, καμιά φορά δεν είναι κατανοητό. Λέει προτιμώ την προσευχή που γίνεται στην εκκλησία παρά από την προσευχή που γίνεται προσωπικά. Δεν λέω ατομικά, προσωπικά. Δεν καταργείται το κελί με τίποτε. Αυτό με τίποτε, βλέπεις το κελί πολύ σπουδαίο. Αλλά δίνει μια έμφαση ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο συλλογικό. Θα τολμούσα να πω καλύτερα από το συλλογικό που είναι μια λέξη πολύ φθαρμένη σήμερα, με το εκκλησιολογικό ήθος. Εν εκκλησίες. Ότι πολλοί μαζί ζητούν ένα πράγμα. Τι σημαίνει για να ζητήσουν πολλοί μαζί ένα πράγμα? Ότι πρώτα-πρώτα ομονόησαν. Έχουν ένα προηγούμενο υπόβαθρο, ένα background θα έλεγα. Συμφώνησαν πως να ζητήσουν όλοι μαζί αυτό το πράγμα. Ξέρετε σπουδαίο πράγμα είναι αυτό το πράγμα, να συμφωνήσουμε, να ζητήσουμε κάτι. Είναι μια πολύ σπουδαία προϋπόθεση. Όπου δηλώνεται πια η ενότητα. Και αυτή η ενότητα είναι εκκλησιολογική. Και μέσα στην εκκλησία έχουμε κοινότητα αιτημάτων. Γι' αυτό βλέπετε η εκκλησία μας όταν κάνουμε ακολουθίες. Έχει διατυπωμένα τα αιτήματα. Θα πείτε γιατί τα λέει πριν από εμάς. Αν προσέξουμε, τα αιτήματα είναι σχεδόν ολοκληρωμένα σε όλα τα επίπεδα. Υπέρ της πόλεως ταύτης, υπέρ πλεών των οδηπορούντων, υπέρ ευκρασίας αέρων. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δόμεθά σου πάξον και ελέησον. Είναι κοινά αιτήματα που είναι όλης της ανθρωπότητας. Και η εκκλησία εκ προημίου διατυπώνει τον κοινό νου. Όταν πω μέσα στην εκκλησία, να μπω σε αυτό τον κοινό νου, σε αυτή την κοινή σκέψη, η εκκλησία μου δίνει μια ευκαιρία και μια πρόταση ότι για να προσευχηθούμε όλοι μαζί, να προσευχηθούμε έχοντας αυτά τα αιτήματα που είναι κοινά όλης της ανθρωπότητας. Αν μπει κάποιος και πει, όχι, εγώ έχω δικά μου αιτήματα. Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να πάνε καλά οι δουλειές μου ή να πετύχει το παιδί μου σε εξετάσεις. Μα αν δείτε τα κείμενα των αιτήσεων, των ειρηνικών, των πληρωτικών, ένα σωρό τρόποι εκφράσεως υπάρχουν στις ακολουθίες μας, όλα αυτά να τα μελετήσετε λεπτομερώς και λειτουργικώς, καλύπτονται. Και μόνο που μπαίνεις και λες, δεν μοιάζει υπερευκρασία σε αέρον, εγώ δεν πάσχω από αέρες, ή για τις θάλασσες, ή είμαι σε ένα χώρο που είναι βουνό, η θάλασσα δεν με νοιάζει. Η Εκκλησία τα καλύπτει όλα. Και φυσικά η Εκκλησία δεν σκέπτεται στενά. Να σκεφτεί μονάχα για τον θαλασσινό όταν είσαι στο νησί, σκέφτεται όλη η Εκκλησία για το θαλασσινό. Η Εκκλησία είναι μία. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και μπαίνουμε σε αυτά τα κοινά αιτήματα, εκφράζουμε μια συλλογικότητα και τι κάνουμε? Σπάζουμε τη μεγάλη αρρώστια, τον εγωισμό. Στα αιτήματά μας, λέει ο Άγιος Αναστάσιος Συναίτης, αν έχουμε ενάρετη ζωή και αγιοσύνη, βλέπουμε αν έχουμε ενάρετη ζωή και αγιοσύνη, που σημαίνει ξεπερνάμε τον εγωισμό μας και δεν λέμε εγώ αυτό θέλω, δεν μοιάζει τι θέλουν οι άλλοι. Αλλά στα αιτήματά μας προς το Θεό παίρνουμε κι άλλους να συμφωνούν μαζί μας για να παρακαλέσουν και να συμφωνήσουν μαζί μας, αυτό που γίνεται είναι πολύ μεγάλο πράγμα, γιατί ξεπερνάει και γιατρεύει την έπαρσή μας. Να το τονίζει. Αυτό που ζητάμε όλοι μαζί δεν είναι πια ιδιωτικό, προσωπικό, είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Ενώ όταν προσεύχονται περισσότεροι και εισακούονται, παραμένουν και ταπεινοί, γιατί δεν κάνουν πάντα το δικό τους. Κάνοντας λοιπόν αυτό πολλές φορές μαζί με άλλους, πέτυχα πάρα πολλά πράγματα. Τι πέτυχε δηλαδή, είδε ρωτώ το αποτέλεσμα. Το πέτυχα δεν είναι που είχε ρωτώ το αποτέλεσμα. Βγήκε αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά το κατάλαβε μακροχρόνια. Ξέρετε, πάντοτε μακροχρόνια ο Θεός επιτρέπει να καταλάβουμε την απάντησή του. Και μακροχρόνια λέω λόγω της ελλιπούς πλήρους καθαρότητας του νόου μας, το λέω. Σιγά σιγά όσο ασκούμεθα και έχουμε ταπείνωση και ξεπερνάμε την έπαρση, αρχίζουμε και κατανοούμε τον τρόπο δόσο μας μιλεί. Γι' αυτό μιλώ μακροχρόνια. Πάλι για έναν Άγιο, αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό αμέσως να γίνει. Γιατί όταν δύο ή τρεις προσεύχονται ολόψυχα για ένα πράγμα, είναι στρέβουν όλοι μαζί για ένα πράγμα, οπωσδήποτε ο Θεός θα κάνει αυτό που θέλουμε και η καρδιά εκείνων ή κάποιο από αυτούς θα έχει πληροφορία για το αίτημα που έγινε. Βλέπετε, ανάλογα με την καθαρότητα της καρδιάς, κάποιο από αυτή την εκφραστική συλλογική και εκκλησιολογική ομάδα θα συλλάβει όπου το έγινε. Δεν είμαστε όλοι στην ίδια φάση πνευματική, αλλά και μόνο που ένας έχει πληροφορία, έχουν πληροφορία όλοι μας. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το μεγάλο πράγμα πια. Προσευχηθήκαμε με πολυπίκυλες πνευματικές εκφράσεις και στάδια πνευματικής ζωής, αλλά προσευχηθήκαμε όλοι μαζί. Πέρα από τη διαβάθμιση της πνευματικής μας ισορροπίας. Και ο Θεός και ανταποκρίνεται σε αυτό που λέμε, και κάποιοι από εμάς, δηλαδή όλοι μας, αφού ένας το κατάλαβε, αφού κατάλαβε το μάτι, το καταλαβαίνει και το πόδι, έχει πληροφορία που αυτό έγινε και το λέει και στους άλλους. Αυτό είναι το μυστικό της εκκλησιολογίας μας, ακόμα και σε πολύ μικρά μεγέθη, βλέπετε. Αυτό μην το ξεχνάτε. Η διάσπαση των ανθρώπων είναι πάντοτε δαιμονιώδης. Το κομμάτι με των ανθρώπων είναι δαιμονιώδες. Βλέπετε, οι άνθρωποι για να συμφωνήσουν κάνουν καταστατικά, τρόπους λειτουργίας, πώς λειτουργεί ένα όργανο κτλ. Υπάρχουν όροι. Όλα αυτά είναι μια τραγωδία. Γιατί είναι οι εγωισμοί που πρέπει κατά ανάγκη να ισορροπήσουν μέσα από ένα νόμο, μέσα από μια προδιαγραφή. Όταν υπάρχει αγάπη και ταπείνωση, δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Συμφωνούμε εκ προημίου. Οι νόμοι και τα καταστατικά και οι τρόποι λειτουργίας τέτοιων συλλογικών οργάνων δηλώνουν την πτώση μας και τον εγωισμό μας. Είτε να γνωρίζουν φυσικά την αδυναμία να συνεννοηθούμε. Και ούτε αυτά είναι αρκετά για να εκφράσουν την ομόνοια των ανθρώπων. Είναι συμβατικά μεγέθη. Που κατά ανάγκη λόγω νομικής διαστάσεως μας υποχρεώνουμε να τηρήσουμε τη διαδικασία και να υπερτερήσει οπωσδήποτε η πλειοψηφία που είναι όχι πάντοτε το πιο πετυχημένο μέγεθος. Οι Άγιοι δεν σκέπτονται με τα πλειοψηφικά μεγέθη. Και εμείς δεν πηγαίνουμε να πούμε, ξέρεις, εμείς σκεφτόμαστε αυτό στην ανάγκη ο άνθρωπο. Λέμε, τι λες εσύ, που έχεις νου καθαρό. Αυτή δεν είναι η ισορροπία της Εκκλησίας μας. Άρα το εκκλησιολογικό που εκφράζεται και με αυτά τα μικρομεγέθη, 2-3 να συμφωνήσουν, πολύ μεγάλο πράγμα. Και προσέξτε, το 2-3 είναι μικρό μεγέθος και πολύ μεγάλο. Η μικρότερη κοινωνία είναι το 2. Είναι και άνδρας και γυναίκα, ας πούμε. Δεν είναι έτσι? Παρατηρείτε αυτό το μέγεθος. Δεν είναι μόνο αυτό το 2, αλλά είναι ένα αυτονόητο 2. Αν εκεί δηλαδή εκ προημίου υπάρχει συμφωνία, όχι απλώς το τι θα κάνουμε αύριο ζωή μας, τι θα φάμε, που θα πιούμε, που θα κάνουμε βόλτα, δεν είναι κακό αυτό. Το ότι να ζητήσουμε συμπροσευχή μας από το Θεό είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο για να ξεκινήσουμε περαιτέρω πρόοδο στα πνευματικά μας. Ειδικά για τα ζευγάρια είναι πολύ πιο πράγμα αυτό το κοινό αίτημα. Το πώς θα εκφραστεί αυτό το πράγμα. Θέλουμε κοινά πράγματα από το Θεό. Και όπως ο Θεός θέτει την ισορροπία του γάμου, είναι δεδομένο ότι μπαίνει ένα ζευγάρι μέσα στο γάμο για να προχωρήσει στον αγιασμό, γιατί η θεωσή του μπαίνει. Φανταστείτε τώρα ένα ζευγάρι να μην το ξέρει αυτό το πράγμα. Και ο καθένας να ξεκινάει από δικές του προποθέσεις, γιατί παντρεύεται. Όσο πολύ αγάπη να έχουν, η αγάπη μέσα εισαγωγικά φυσικά, αποκλείεται να μνοηθούμε σε σχετική, μεγάλη, μικρή τραγωδία. Γιατί ξεκίνησαν με άλλους στόχους. Και αν δεν ξεκινήσουν τουλάχιστον αυτό το κοινό στόχο, είναι μια τραγωδία και αποτυχία. Και κατά ανάγκη πρέπει και τολμώ να το κάνω ποιμαντικά. Για όλα τα ζευγάρια που έχουν και ζητούν να παντρευτούν. Δεν έχω άλλη λύση, δηλαδή είναι διέξοδο. Πριν να ξεκινήσω, τι χαρτιά χρειάζονται με το τέλος μια ιστορία. Η Εκκλησία δεν είναι ούτε συμβολογραφείο ούτε δημαρχείο. Είναι χώρος πνευματικός. Επειδή το κράτος θέλει χαρτιά, βγάζει και μερικά χαρτιά. Αυτό είναι το τέλος. Τώρα τι μένει, γιατί παντρεύεστε? Έχετε κοινή έννοια του γιατί παντρεύεστε? Λέμε, ξέρω να παντρευτούμε τον Οκτώβριο. Μα παιδάκι μου, δεν με νοιάζει εμένα. Με νοιάζει γιατί να παντρευτείτε. Α, τον Οκτώβριο τώρα. Αν χρειαστεί να παντρευτείτε τον άλλο Οκτώβριο, αν δεν είστε έτοιμοι. Μα αυτή είναι η κουβέντα της Εκκλησίας. Και αυτός είναι ο θεραπευτικός λόγος της Εκκλησίας. Αν η Εκκλησία εκπέσει σε γραφειοκρατικές κινήσεις απλώς, όλα θα γίνουν μια συμβατικότητα. Και δεν κινδυνεύουμε να παίζουμε με τα μυστήρια του Θεού αν αυτά καταλήξουν μια συμβατικότητα? Αν δεν ξεκινήσουμε από το μεδούλι, από το κύτταρο του πράγματος, δεν είναι αυτή η ευθύνη μας? Αυτά πώς τα ξεχνάμε όλοι? Και δεν το λέω μονάχα για εμάς τους ιερείς που έχουμε αυτή την ευθύνη, αυτές τις πανηγυρίες, για όλους σας το λέω. Όλοι με κάποιο τρόπο μετέχετε σε μυστήρια και ως συγγενείς και ως φίλοι και ως ανάδοχοι, ως παράνυμφοι, δεν είναι έτσι? Αν δεν μπείτε σε αυτή την προοπτική μαζί με τους άλλους, βλέπετε δύο ή τρεις συνηγμένοι, δεν κάναμε τίποτε. Γιατί παντρεύεις ένα ζευγάρι, σου λέει, Γιάννη, παντρεψέ μου, είσαι καλός μας φίλος. Το θέμα δεν είμαστε καλά φιλαράκια. Έχουμε κοινή έννοια για αυτό το γάμο που θα γίνει? Έχουμε κοινή κατανόηση? Έχουμε κοινή προσευχή να επιτευχθεί ο στόχος αυτού που θα γίνει? Αυτή είναι η ευθύνη όλου του πληρώματος της Εκκλησίας. Αν το ξεχάσουμε κι εμείς οι κληρικοί, το ξεχάσετε κι εσείς, τότε μιλάμε για προβλήματα στην Εκκλησία. Και όλοι μετέχουμε στο πρόβλημα. Και τα προβλήματα είναι μια αόριστη έννοια. Κάποιοι μετέχουν στην τραγωδία. Κάποιοι μετέχουν στην αρρώστια. Πολλοί να σκεφτείτε αυτά τα πράγματα. Δεν απλώς είμαστε φίλοι και να το κάνουμε. Εδώ λειτουργούνται μεγέθη πολύ μεγάλα και ουσιαστικά. Εδώ μέσα από ένα τέτοιο μυστήριο, μια τέτοια κίνηση εκκλησιαστική, θα εκφραστεί η αγάπη του Θεού και θα εκφραστεί το έργο της Θείας Οικονομίας. Θα εκφραστεί η ζωή της Εκκλησίας πάνω σε αυτά τα δύο-τρία πρόσωπα. Μην μετέχουμε αφελώς σε αυτά τα πράγματα. Σου λένε, Μαρία, βάπτισε το παιδί μας, αγαπάμε, είσαι καλό κορίτσι. Δεν θα κάνεις αυτή την κουβέντα. Γιατί βαπτίζετε το παιδί? Ποια είναι η προοπτική του? Γιατί εγώ θα βαπτίσω? Γιατί δεν μετέχετε σε αυτά τα μεγέθη? Όλα καταλήξαν σε ένα ψευτοφιλικό. Δεν είναι ψευτοφιλικό. Είναι η τραγωδία της φιλίας. Και είναι η υποκρισία της φιλίας. Η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Όταν είμαστε δύο ή τρεις λοιπόν και μένει στα μέσα μας ο Χριστός, οποιαδήποτε έκφραση, χριστολογικά θα σκεφτόμαστε. Βλέπετε αυτά λοιπόν τα ερωτήματα του Αγίου Αναστασίου του Σναϊτού. Ανοίγουν τέτοιες πολύ μεγάλες κουβέντες. Και είναι αυτά πολύ επίκαιρα για τα θέματα της Εκκλησίας μας. Και εκεί πρέπει να στρέψει όλη η Εκκλησία την ποιμαντική της. Γιατί κάθε πιστός μπαίνει μέσα στην Εκκλησία? Πού οδηγείται η κίνησή του? Πού τον πάει η κίνησή του? Μπορεί να μπαίνει από μια ανοησία. Μπαίνει γιατί φοβάται τα μάγια, ξέρω εγώ. Η Εκκλησία θα αλλάξει το στόχο του. Μπαίνει γιατί, ξέρω εγώ, στα κλειδιά του φέρνει μια φωνορόπιτα. Τραγικές τελείως καταστάσεις, ανώμαλες δηλαδή. Η Εκκλησία θα προσλάβει το ότι μπήκε και θα καθαρίσει την κίνησή του. Πάλι μου να μην πω, πάρω παιδάκι, φανουρόπιτα, εύχομαι να βρίσκεται τα κλειδιά σου και να φύγει ο άλλος. Δεν έκανε τίποτα. Και εμείς δεν πρέπει να μετέχουμε σε αυτά τα μεγέθη όλο το σώμα της Εκκλησίας? Αυτό είναι το ίδιο οι τρεις συνηγμένοι. Με ένα κοινό στόχο. Να εκπληρωθεί εδώ. Σε αυτή την κοινότητα, σε αυτή την κοινωνία. Έστω στο 2 ή 3 που είναι μια μικρόφραση κοινωνίας. Το θέλημα του Θεού. Όχι μόνο στη ζωή μας την προσωπική, σε αυτές τις ομάδες. Και τότε αρχίζει να πραγματώνεται η κοινωνία. Υπάρχουν και άλλες μεγαλύτερες ομάδες, ευρύτερες, ένα σχολείο. Δεν πάβει να είναι το ίδιο μέγεθος. Είναι μια κοινωνία. Γιατί υπάρχει αυτό το σχολείο? Όλοι θα πούν για να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα. Δευτερευόντως, ναι, πρέπει και αυτό να γίνει οπωσδήποτε. Αλλά δεν βάλω ένα στόχο. Ότι αυτά τα παιδιά είναι εικόνες του Θεού. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Είναι μια άλλη ιστορία. Είναι. Αυτό που είναι κάποιος δεν μπορεί να τα αλλάξει. Ο ένας είναι Κινέζος. Δεν μπορεί να τον κάνεις Αμερικάνο, έλεξε. Είναι αυτό το παιδί έτσι. Να ψάξεις τι είναι το παιδί που έχει στα χέρια σου. Γιατί γεννήθηκε, γιατί υπάρχει και πού θα πάει αυτό το παιδί. Αν δεν πει αυτός ο στόχος, ο συλλογικός, ο κοινωνικός, όσο και να προσπαθείς να πραγματοποιήσεις το επιμέρους, αναγκαίο, υποχρεωτικό έργο της παιδαγωγίας, δεν θα βγαίνει τίποτε. Θα βγαίνουν σκύβαλα, όπως εισπράττουμε αυτά τα σκύβαλα καθημερινά, ως υποπροϊόντα όλου του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτά είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Πώς τα λησμονήσαμε, πώς τα αφαιρέσουμε από τη ζωή μας. Και μου πείτε, ξέρεις, μα εμείς δεν έχουμε την ευθύνη. Α, να σταματήσει αυτή η κουβέντα. Αυτή η κουβέντα να σταματήσει. Ο καθένας στον τόπο του θα δώσει τη μαρτυρία του και τη μάχη του. Και έχει αυτή την ευθύνη. Για αυτούς που δώσαν στα χέρια του. Μπορεί να μείνει υπεύθυνος, υπουργός, διευθυντής κτλ. Αλλά έχει ευθύνη για αυτό που του δώσαν. Θα το κάνει με αυτή την προοπτική. Αυτά είναι τα συλλογικά όργανα της Εκκλησίας μας.